Po piątej, trójka budzi. Teraz sięgając po najpopularniejszy utwór zeszłego tygodnia. Numer jeden setnego wydania listy trójki. Nic za złe. To do pary teraz. Anita Lipnicka i Paweł Domagała. Chciałam przy tobie trwać, nie przewidziałam,

by one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. Plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Samego rana słuchaj się Trójki Motyle w brzuchu. Z cyklu Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie się sobie przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. Prince w Trójce to i fragment Małego Księcia. Proszę Państwa, pojawił się w Metalice po śmierci, tragicznej śmierci Cliffa Burtona. Wspólnie nagrali 8 płyt. No i przeszli razem taką konkretną metamorfozę. Jason Newsted, basista, były basista Metaliki, kończy dzisiaj 61 lat. No to zagrajmy tak z jego czasów w Trójce Unforgiven.

dziś coś padnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Trójka budzi, 26 minut po piątej. Anuszka z Krzysztofem Zalewskim. Imię żeńskie w tytule pozostanie. Pojawi się Josephine tym razem i też śpiewający facet, jednym słowem weteran. Symbol no, zdecydowanie dobrego poproka i bardzo melodyjnych kompozycji wyśpiewanych tym wspaniałym, nieco zachrypniętym głosem. Zawsze dobrze się go słucha. A kończy dzisiaj 73 lata. To Chris Rea.

What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. When I dance alone, I know I'll go. Blame it on me. Oh. When I lose control, I know I'll go. Blame it on me. Oh. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you do 6, za 9 minut serwis Trójki. Po serwisie Radosław Nałęcz w Porze na Trójkę. Dzisiaj sporo o sporcie i na poziomie podstawowym, i na poziomie mistrzowskim. No ale żeby było mistrzostwo, trzeba przecież zacząć od podstaw. To proszę Państwa, dobrej formy życzymy na wstępie nowego tygodnia. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Thank you. noc i cały dzień. Nie opuszczasz mnie na krok i nie możemy rozstać się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.